To właśnie dla tych to, dla przyjaciół i bliskich, dla wszystkich chłopaków, bo dzięki nim odnoszę zyski. Poznaję świat, to mijam fałszywe pyski i duchowo rosnę, chociaż finansowo niski. Ta życiowa farsa i droga pełna haścia, śmiertelna gra, w której grać mam zaszczyt jak ze zrywkami pcha. Ja muszę los pod górę taszczyć, tu trzeba przetrwać, a nie wdrapać się na szyta. Chyba każdy ma chwilę, że się po cichu żegna i prosi Boga, żeby życia nie przegrał. Na szczęście jest siła jedna, która przeciwności niszczy. Znak trzymanej sztamy, który na niebie błyszczy, pozwala pozbierać myśli, wreszcie wytrzeć pod czoła. Czy marzenie się ziści i czy życiu podołam życie do szkoła? A ja w niej uczyć się muszę, to każdy błąd to porażka, a ja muszę być prymusem. Otwieram duszę, słowa do tych, co im zawdzięczam wszystkie piękne te chwile, za nich zawsze poręczam. Sytuacja niezręczna, gdy sam nie może się podnieść, zawsze wyciągnięta ręka. Wyciągnięta ręka. Tak przez lata, przez życie, którym rządzi Bóg i szatan, cały czas unikając ostrego toporu kata. Aluminiowa grata, ta piekielna kotara, dla wszystkich spod na kuszprycy śmiertelna kara. O życiu teksty nie przepisane z gazety, to życiowe sytuacje, nocne balety ze swoimi, to życiowe problemy, z którymi nie dajesz rady. Życia zalety i wady, życiowe historie, które poruszą, to dla tych, którzy są ze mną, chociaż nie muszą. Nie wszystko wiedzą, ale życie znający. Nie wszystko wiedzą, ale życie znający. Krok za krokiem przed siebie, razem z tą bandą, cały czas po swojemu, nie pod czyjeś dyktando. I choć niektórzy to, co robimy, nazwą grandą. Krytykanci, takich typów w dupie mam, bo ze mną te twarze, które szacunkiem darzę. Dla nich właśnie potoki moich wyrażeń, opisy zdarzeń. Dużo mocnych bitów, tak jak dużo mocnych wrażeń. Dużo mocnych wrażeń. Bez kitów, bo tylko prawda tutaj się liczy. Słowa ściemniacza są niczym, widzisz? Od jego farmazonów bolą aż uszy. On nawija i nawija, jego nos coraz dłuższy. Ekipa jest święta, w życiowych sytuacjach nieugięta, obstająca przy swoich racjach. To moi ludzie w postanowieniach, co jak ze stali. Masz się buzie, to piluj się, bo tak jak Alice masakruje ci buzie. Za moich wszystko jestem w stanie. Sobiera, czumy, piątka, dla was to nagranie. Nagrywanie, zajęcie wciągające jak zarabianie. Pieniędzy na tysiące, nigdy nie przestanie to się podobać, dopóki chłopaczyny będą ze mną rymować. Nigdy nie przestanę o tym mówić, dopóki będę miał za sobą ludzi. Dopóki istnieje, to z nimi. Dopóki się śmieję, z tymi samymi. Dopóki oddycham, to przed wami nadzieję mam, że błąd zauważę, zanim się sparzę. Chłopaczyny, zobaczymy, co życie pokaże, które chcę przeżyć razem ze swoją bandą. Nie sam jak komando, bo to jest życie. Solo to sobie można wyjebać na płycie, a w codzienności wsparcie u swoich trzeba mieć, by z twarzą własną trwać, tego chcieć. O życiu teksty nie przepisane z gazety, to życiowe sytuacje, nocne balety ze swoimi, to życiowe problemy, z którymi nie dajesz rady. Życia zalety i wady, życiowe historie, które poruszą, to dla tych, którzy są ze mną, chociaż nie muszą. Nie wszystko wiedzący, ale życie znający. Nie wszystko wiedzący, ale życie znający. Metropolia zasypia, widać drugie jej oblicze. To idzie dla tych ludzi, z którymi życia nie liczę. Głęboko w duszy krzyczę, kamienie spadają na serca. W życiowym meczu to dopiero pierwsza tercja, w której muszę grać i wygrywać jako człowiek myślący. Nie wszystko wiedzący, ale życie znający. Tak przez ten świat idący, słyszący często głos rozwagi, mający wiarę w siebie, która dodaje odwagi. Dużo uwagi na sprawy, których do końca nie rozumiem. Na mijające wydarzenia, których wyjaśnić nie umiem. Chociaż dużo pojąłem, to na pewno nie wszystko. Trzeba ufać tylko swoim dniom i trzymać się blisko. Ostrożnie iść do przodu, czasem może być nisko. Po co być za wysoko, jak można spokojnie żyć nisko. W tym świecie zakłamanym, w zimę pokrytym bielą, świąteczne nastroje, jak chłopak spędza święta pod celą. Aż serce żaś ściska, łza wokół błyska. To samo wkurwienie, gdy pies na klatce cię wizga. Ale myślę, że sobie w życiu poradzę, bo potrafię kombinować i swoich ideałów nie zdradzę. Zawsze znajdzie się ktoś, kto uzupełni braki, kto podniesie na duchu. Za to dzięki, chłopaki.